الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يك جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك أنا رسول ربك لهب لك غلاما زكيا لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. دا سورة المريم دي شپاڑا سما سی پارا دا آیت نمبر بارہ دولسم نمبر آیات دے واقعہ دا زکریا علیہ السلام شروع وا اغا اللہ تا متازی کولا اللہ نے دعا گانے مختلی اللہ مالا بچے راکا اللہ ورلہ دعا قبول اکڑا بغیر دا اسبابوں نے ورلہ بچے ورکو ولادت نمخ کی ورطوئی بچے در قوم یحیا بنومی چکلا یحیا علیہ السلام پیدا شو نوست داغی واقعہ دا نخی نشانات ورطو خودل تب خبری نشیکا ولی درے ورزی درش پی وس یحیا علیہ السلام بحث شروع دے فرمائی یا یحیی خذ الکتاب بقوة اے یحیی واخلہ کتاب لرا چی تورات دے پا مضبوط یا سرام مانا دادا چی دفلار ندی تورات زدکا فکلک باندی او فدی باندی عمل شا عمل کون کیش فدی باندی وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ سَبِيًّا اور کڑی ودت منگا فوها فحالات دا غڑک والی کی فوها دا دینم وطور کڑی وافهم دا توراتم ورطور کڑیوم سبیًّا فغڑک والی کی پماشم والی کی وحنانم من لدنا او ترس کونکے او شفقت کونکے او مہربانی کونکے او من لدن زمون لطرفنا فہر جا باندی بے ترس کاؤ یا فمور افلار باندی فاغفر اغفلوانو باندی من لدن زمون لطرفنا وزکاة او فاقبازو تزکیه والاو اصلاح دا عمل فاقوالے باقیو وکان تقیا او اغدیر تقوادار اللہ والا انسانو چرت دی گناہ نوشوی وبرم بی والدی احسان کون کے او دغفل یا بیدا دا سرم دیر خکون کے او دغفل یا بیدا دا سرات دا نوچ بی کنزل کول نن سبانی زمانی الکان اللہ دی رحمو کی فل مور تا کنزل کئی فل فلار تا کنزل کئی دا دنم غٹ بی غیرت بلسو کی غٹ دلا غٹ بی دی نسڑے دے فرمائی وبرم بی والدی احسان کون کے او فخفلا بیدادا بانلی ولم یکن جبارا ناسیا او نو دا زورور او گنانگار جبار زورور نو ظالم نو مخلوق پچا باندے ظلم ندے کرے عسیا عسی دا اللہ نا فرمانا یعنی جبار اللہ مخلوق سر زیادے نو کرے عسیا دا اللہ خلافہم نکول وسلام علی او سلامت یادا دا اللہ دا طرفنا فتا باندی یوم اولدا فغور زباندی چپ دے پیدا شوم و یوم یموت فغور زباندی چکل دے ملک دوم و یوم یباس حیا فغور زباندی چی دے برا پاسی دوبارہ ببیاج بندے کیم اوحش المواتن واحوالوها الى بلد سلام فيها الى بلد سلام فيها دیر خطرناک وقتنا دا سختی والا وقتنا پا بندہ باندی سختی دا متازی والا دا پریشانی والا اغدری دی غرائب القرآن والا ابن کثیر ذکر کری دی پا دغا کی اللہ تعالی دل سلامتی آور کری وا پا دیدری اوقاتو کی انسان لسلامتی آ دیر ضروری پا وقت دا پیدا کی دو کی دا خالص وقت چی پیدا شی چی کل پیدا شی بدن بالکل نرم دے که چرتا اسی ده چرگوڑی مورتا پام شو چه تونگوار که اینو وقت بیتی را شو کهولی تاسو بلی دلی زنانا ده ماشون ده تنده تلی چه ونه تلی نو بی تنده بار تراوته خلقه تا بود تندی والا وی ده چه کم طرف تاره پا ده غز وقت کی آغا طرف تاوری دیری نرمی وقتی والا ای پا دیتیم که دل دیر سلامتی آفا کار دا پا اختیاط مندی بیرا چوتیم کلگا خوزی شکی دل بایی دی وجی نا دا دری اوقات خطرناک اوقات تیر انسان دفارا او چی کل مرکی نو هم آخر ایام دنیا و اول ایام الاخرہ آخرانی ورز دا دنیا دا اولانی ورز دا آخرت تا دام دیر خطرناکا سختی والا موقع دا دل سلامتی افکاری او در این موقع دا قیامت رزدا اللہ دی پا منگا طولو آسانگی پا دی در وانو کی اللہ دل انتہائی سلامتی آور کری وا یوم اولیدا فغورز چی دے پیدا کی دو یوم یموت فغورز چی دے مل کی دو فغورز چی دے ببیارا پاسی دا واقعا دا زکریہ علیہ السلام ورسر دا غد بچی احی علیہ السلام ختم شوا وسمخی دا مریم بی بی واقعا شروع شوا وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ یاد کا فکتاب کی واقعہ دا مریم بی بی اِذِن تَبَذَتْ مِنْ اَحْلِهَا کلچِ غَجُدَا شُوَا دَخْفَلَ حَلَّا کلچِ بَدَدَ شُوَا دَخْفَلَ حَلَّا مَكَانًا شَرْقِيًّا اَغَزِدَ نُمَرْ خَتُو تَرَبْتَمْ مریم واقعا ذکر کئی آئی جزد مریم ذکر کئی چی دیر آجزی متازی اللہ تکڑی وام یو اللہ نے اختک والا دا دوی مواقع دا آئی جزد مریم بیانائی ماو تا جنکو تا پدی زمانہ کی چی کم جنکی جا گئی تا خونکی چی دا مریم غلطی دان جوڑ کئی فتخذت من دونی ہم حجابا چغین ولی وام اخوا دا دینا فردام برے ذکر خو ایدن تبازت من اہلیہ مکانا شرقیہ جدا شوا دا خفل زائنا اغا خفل زائنا اغا زیتا چی اغا نمر خاتا والا زیو فکور کی شاہ طرف تا زیو کور کی سوکم نشتا دے یو ابیدا مور ورسر دام صرف مور دا او دا غین او ام سایت تلالا انتہائی حیا ناکا او فرد دار دام ولی زان لشوا اگا وین دا نفاس را غریوا وین دا ولادت دا بچی راغلا یادا چو علماء کرام لکی چی دا شات شوا فتخذت من دونیم حجابا ایدا پارا چوانی سی اخواد دین فرد لرم من اہلیہا مکانا شرقیہ دخپل حلنا اغزید مشرقی تربتم بعدی علیمان لگی چی دا لالا سیٹ لالا غتربت لالا چی ابادی نوا اغیز ایتا بیت اللہم وی نور علی خانہ میر سیب سیشے ورطا ہوئی بیت اللہ ہمارتا وی یا پکور کی شاہ طرف تزیو او یا دغشان سیٹ تلالا تا بیت اللہ ہمارتا وی دا بیت المقدس ناٹ میلا لری پاس ویلا کی دے نو داخی دا خونکی دا دے زمانی جنکو تا چی تاسو ام پردہ کوئی پردہ داری جوڑی شئی راشی قرآن وی قرآن زدکی پس ایمان بان لی پدی بان لی زان پوا کئی چی تاسو کن پردہ راشی پخبل میز کی وی بلی تا زان مخکار کوئی زان مبر بندوئی کفڑی ہم بدلوئی بلی زنان مخی مبدلو میتیازو تناستی اسی نچی قسیم را غستیل تک رزا جوڑا دا تاسو یو بلتا قسی کوئی نانانا داشی مکوئی قرآن وی آرا شافر دا زان کی پیدا کا یو آبی ور سرد مور ور سرد آو بیام دا غین پرد قیسی تلالام فرد خدت من دونیم حجابا نوینی ولا اخود دینا فردا فرسلنا الیہا روحنا نراغلا راولی گومنگ دیتا روحنا جبریل یمین روح فماند جبریل باندی دازے چکل نجاشی بادشاہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی وابریدلہ مریم بیاغا مسلمان چو علاقہ کی مسلمانی ڈی رکا موا کل وفات شو نبی علیہ السلام تا وحی راغلا اصحامہ اینومو آغا پی غیبانا نمازی جنازہ وکڑا اللہ ور تا وحی کڑی وا یادا چی اللہ دا جنازہ مخامخ ور ترا وڑی وا موجزتن حالتی مسلمانان نشت دے مسلمانانو سر ڈیر خکڑی دی محبوب آتفی جنازہ وکا دیو جنا علماء فرمای غایبانا نماز جنازه نبی علیہ السلام نه دا کړی سی وعده دینا الله دت ورته راوړی وا جنازه الله ورته وحی کړی وا نورم ډیر واقعات ډیر اصحاب کرام شهیدان شوی دی نبی علیہ السلام به جنازه غایبانا نه دا کړی نو فرمای فارسلنا الیها روحنا مراولگو دیتا جبریل امین فتمثل لها بشرا سویا نو شکل ورت جوڑ کو دیتا شکل ورت جوڑ کو دی مریم بی بیتا اغا بند برابر پشکل دا بند برابر باندی بنیادم برابر باندی یا بشرا سویا سمدم برابر او دا صرف دی ولیدو بل چا غره نلیدو چې کله دی خواته راغې لکه فیران جی سړی ویني قالت مریم بی بی ورته وی انی اعوذ بالرحمن زفنا ورم فرحمان ذات سرا من کستانا ان کنت تقیا کچرت ای فرزگارام ان کنت تقیا کچرت پرزگار اینو فترکنی ما فرید زمانا خواشا یلا توزینی ما دا تکلیف مرا کوا تفسیر سمرقندی لیکی خلق پدری قسم دے والناس على ثلاثة انواع اولن المنافق منافق هو يخشى من الناس ويترك الشر خشية الناس منافق دا خلق نیریگی ورانیم پدی وجہ نکی جی خلق بران خبر شی خلق نیرکی دویم عوام یخشون من الملوک دا بادشاہ نیریگی دریم الاتقیاء یخشون من اللہ تعالی دیو اللہ نیریگی دلتا جاء جبریل بسورة المتقی دیو متقی انسان پر شکل کی جبریل امین راغی مریم بی بی تا اگر توی ورخ وشکت تقوی داری ما فریدہ قال جبريل امين ورتوي انما انا رسول ربك زاستازي دربستا يما زاستازي دربستا يما لاهب لك غلاما زكيا دي دفارا چوبه متاتا درك متاتا يو الك فاك فاکو صاف علک در لدر کمام مشرکین فدیز ای که وی چی گورا جبریل امین بچه ورکولیشی نو پیغمبر تا بیاس گران دا اغوم بچی ورکولیشی نانا دا خبر غلط دام دا ولی فم اللذین فی قلوبهم زیغن ستڑی پزڑی کی ایک اگوالین وغفیت تبیعون ما تشابہ منو ہم ابو پیوس کا منو ہم تغا الفتنا اغزان لزان لمانے جوڑی خدا خبر غلط دا جبریل امین بچی نشی ورکا ولی دادا دا پزڑی کی ایک اگوالی دے نا نبی علیہ السلام بچی ورکا ولی شی دلتاول جبریل امین خبر وکلا نا رسول ربی کی زا استازی در ربستا یما اللہ را لی گلیم دا اللہ دا طرف نما مور یما زنشم ورکولی دا اللہ فا امر بندی اللہ را تویلی تلارشا جبریل امین چی نسبت زان تکڑ دا نسبت مجازی دے دا نسبت سببی دے دا فنفخد جبریل امین شرع عیسیٰ علیہ السلام غلام زکیہ حدیث کی راضی عیسیٰ علیہ السلام گناہ نو کرے نی پزڑے کی دا گناہ ارادہ را غلی وانی کورو دعوت کار بے کونن دلتا جاسوسان با پسی لگی دلی وغا با سبالا بے پبل ملکی پبل زیتا بتلے ہو دا غشان یحییٰ علیہ السلام ہم گناہ نو کرے نی پزڑے کی گناہ ارادہ کری وان بستے خدا قسان ستڑی دی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة یحیا واخل کتاب په مضبوطی اثر او اتینا الحکم سبیا مور کړی ودا تفوها په حالا دوړو کیواله کی وحنان ملد الله او ترس کول کې او زمونږه طرفنا و زکات الاوفق بازو وکانا تقیا او د الله نه یریدل کې و برم به والدیه احسان کول کې او بخرا بيدادا باندې ولم یکن جبار او نو ظلم کول کې په مخلوق باندې نو زیاده کون که پا مخلوق بانلی آسیا او نو نفرمان دالا و سلام علی او سلامتی آدا دالا دا طرف نفد بانلی یوم ولدا فغور چکل دے فداشو و یوم یموتو فغور چکل دے افاد کدو و یوم یباسو حیا او فغور چکل بدیر فزیم کل برا پرتا کی حیا جوندے کی بام ویوم یبعثو حیا افا غورت چرا پرتا کی با دوبارا جوند سرام وذکر فی الکتاب مریم یاد کا واقعہ فکتاب کی دا مریم بی بی ازن تبازت کلچ جدا شوا کلچ پڑڑا شوا من اہلها دخفل حلنا مکان الشرقیہ اغزید من مرخطو تام فاتخذت من دونهم حجابا نوین ولا اخود دینا فردا فرسلنا الیہا روحنا مراولی غدیتا جبریل امین فتمثل لها بشرا سويا نشکل ورت جوړ کو دیتا د بند برابر قالت دا مریم بی ورت وای انی اعوذ بالرحمن زپنا ورم فرحمان ذات سرا من کستانا ان كنت تقيا کچریت پرزګاری قال ورت وای انما انا رسول ربك راستاد درب استایما له بلکی غلام الزکیہ او دے دفارا چی درک متاتا یو علک فاک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یحیی